У Менску 23 гадзіны, у студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар. На чарзе выпуск навінаў «Сёння ў свеце». На парламенцкіх выбарах у Швецыі перамагае правацэнтрысцкі блёк на чале з дзейным прэм'ер-міністрам Фрэдрыкам Рэйнфельдам. Паводле звестак экзітполу, праведзенага найбольшай нацыянальнай тэлекампаніі, правацэнтрысты здабылі 49% галасоў. У іхных канкурэнтаў левацэнтрысцкага блёку каля 45%. Пакуль што не ясна, ці атрымае кааліцыя на чале з Рэйнфельдам абсалютную большасць месцаў у парламенце, у які ўпершыню прайшла таксама крайне правая партыя «Шведскія дэмакраты». Яна выступае пад антыімігранцкімі і антыісламскімі лозунгамі. Афіцыйныя папярэднія вынікі галасавання стануць вядомыя праз некалькі гадзін. У Таджыкістане 23 вайскоўцы загінулі, а 10 былі параненыя ў выніку нападу невядомых на вайсковую аўтакалёну. Напад здарыўся ў Раштаўскім раёне краіны, дзе, як мяркуецца, могуць хавацца вязні, што ўцяклі следчага ізалятару Дзяржаўнага камітэту нацыянальнай бяспекі ў ноч на 23 жніўня. Паводле спецслужбаў, да нападу маглі мець дачыненне выяўнікі на чале з палявым камандзірам Мулом Абдулом. Паведамляецца, што ў раён нападу ўлады накіроўваюць вайсковыя сілы і бронетэхніку. У Іраку сёння ахвярамі серыі тэрактаў сталі 37 чалавек, дзясяткі параненыя. Бальшыня нападаў была ўчыненая ў Багдадзе. Першы з выбухаў здарыўся побач з офісам прыватнай кампаніі сотавай сувязі. Яшчэ два напоўненыя выбухоўкаю аўтамабілі былі падарваныя на поўначы іракскай сталіцы. Прэсавы сакратар мэра Москвы Сергей Цой назваў вар'яцкімі меркаванні аб тым, што Юрый Лужков не мае намеру вяртацца ў Расію з Аўстрыі, дзе ён праводзіць адпачынак. Сам Лужков напярэдадні вылету за мяжу зноў падкрэсліў, што не збіраецца датэрмінова ісці ў адстаўку. Пра адстаўку Лужкова пачалі гаварыць пасля таго, як асноўныя расійскія тэлеканалы паказалі шэраг сюжэтаў з крытыкаю на яго адрас. Мэр Москвы, тэрмін паўнамоцтва, у якога канчаецца ў 2011 годзе, назваў гэтую кампанію паклёпам. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У Дэлі ўзброеныя людзі напалі сёння на турыстаў з Тайваню і паранілі двух. Інцыдэнт здарыўся ў галоўнай мячэці індыйскай сталіцы. Паводле паліцыі, ваяўнікі на матацыклах адкрылі хаатычны агонь па турыстычным аўтобусе. Напад здарыўся за некалькі дзён да адкрыцця ў Дэлі гульняў судружнасці. Выцяканне нафты з аварыйнай свідравіны канцэрну BP ў мексіканскай затоцы канчаткова спыненае. Пра гэта паінфармавалі прадстаўнікі амерыканскіх уладаў. Нафтавы канцэрн BP завяршыў у нядзелю бетанаванне свідравіны. За час пасля аварыі ў красавіку на платформе ў мексіканскай затоцы ў ваду выцекла каля 5 мільёнаў барэляў нафты. Здарэнне ў затоцы стала найбольшым аварыйным разлівам нафты ў ЗША. Папа Рымскі Бенедыкт XVI залічыў да святых кардынала Джона Ньюмана, што жыў і прапаведаваў у Вялікай Брытаніі ў 19 стагоддзі. Урачыстую імшу ў гонар гэтай падзеі пантыфік адправіў сёння ў Бірмінгэме ў апошні чацвёрты дзень свайго візіту ў Брытанію. Джон Ньюман перайшоў з англіканства ў каталіцызм у 1845 годзе. Яго лічылі адным з найвыдатнейшых мысляроў свайго часу. Ён стаў першым, каго Бенедыкт XVI залічыў да святых. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.